Кристализиране на човешката душа. Трета неделна беседа от 6 октомври 1935 година, София, Изгрев. Отче наш, 17 глава от Матея. Ще прочита няколко страници от книгата «Любов към Бога». Един малък превод, пък после от голямата книга ще четем. Децата обичат детинските работи. Възрастните обичат възрастни, старите обичат стари работи. Богатите хора говорят само за богатството, сиромасите хора говорят само за сиромашията, учените само за науката, а светиите само за хубавото и красивото. Всеки говори за това, което обича, според своето разбиране. Има едно положение в живота. Важно е човек да го събудят. После като го събудят, да има какво да очаква. Ако няма какво да очаква, животът е безсмислен. Трябва да чака. Сега очакването не е един завършен процес. Постепенно виждаш как нещата прииждат. Ти си в един концерт, в един театър. Най-първо има встъпление на някаква пиеса или песен. После, след встъплението, иде вътрешното съдържание. И най-после иде краят. След той свършва концертът. Всяка една реч, каквато и да е, си има свое встъпление. Най-първо човек ще говори за Бога, ще определи какво нещо е Господ. Какво нещо е Господ? Викайте децата да ви разправят какво нещо е Господ. Не викайте учените, философите. Философите, щом говорят за Господа, съвсем я забъркват. Каквото знаеш за Господа, ще го забъркаш. Учените хора по някой път правят погрешки. Един англичанин намира една стара златна монета написана, но била малко окаляна, дава я на слугата да я очисти, да я прочете по-добре. Той бил учен археолог, искал да види какво е написано. Слугата тъй изчистил, лъснал я хубаво и казва: «Господарю, гледай как хубаво лъщи». Казва: «Лъщи, но ти заличи всичко написано». И философите излъскват нещата. Лъщят като златни, но написаното го няма. Важно е написаното. Сега тази погрешка всички правите, несъзнателно, неумишлено. Някой път ви искате да бъдем морални, да светим, да се покажем пред хората много добри. Като се стремим, забравяме най-хубавото, което Бог е написал. Светим, но тази светлина е само едно отражение, като в едно огледало. Какво ще видиш в огледалото? В огледалото, като се поогледаш, ще видиш себе си. Вземаш една книга, започнеш да четеш, все ще намериш нещо. Та казвам, има едно положение – пробуждане на съзнанието, когато човек се намира в особена обстановка, събуждат се всички противоречия, които седят в душата му. Представете си, че един човек излъжи, че баща му умрял, че майка му умряла, че братята му, сестрите му, чичото, той останал сам в света. Потекат 4 реда сълзи, но този човек седи и по едно време погледнеш, дойде баща му, побутне го по гърба, казва: «Синко, защо плачеш?» Дойде майка му и тя го побутне по гърба, дойдат всички, които умрели, пробутат го. Той се чуди защо плакал. Ние съвременните хора се намираме в положението на този, който казва, че всички умрели и той само останал в света. Сега това е един увод. Учителят прочете беседата «Които чакат Господа» от нашето място. Започна от «Няма по-хубаво нещо от това, когато Господ дохожда да събуди онези, които спят». Той, което ви прочетох, то е поетическа строфа, като «Когато четете стихотворение». Казват: «Животът не е такъв. Аз съм гледал някоя жаба, седи като някой философ, кацне някоя муха, мълчи». Дойде до едно място, отвори устата, пак я затвори и тя се качва. Сега да не се спирам върху това. Човек, който иска да получи сила в себе си, какво трябва да прави? Аз не съм против живота, който сега живеем. Какъвто и живот да живеем, както и да постъпваме, това са условия, които трябва да използваме. Ти никога не роптай за живота, който имаш. Дали си беден или богат, дали си умен, то е едно и също. Ако си праведен или грешен, ако си умен, е едно и също. Ако си праведен, продаваш стока. Ако си грешен, трябва да произвеждаш. Ако си грешен, трябва да работиш. Ако си безгрешен, изработил си стоката, ще дойдат да купуват. Казва, аз съм грешен човек. Няма никакъв грях. Стигни се. Изпреди вълната. Като дойдат хората да има да я продаваш, така трябва да гледате. То е истинският смисъл на вашето разбиране. Вие сега искате да бъдете праведни. В какво седи силата на един търговец? Стоката, която има. Като дойдат при него купувачи, рафтовете да са пълни. В какво седи силата на един учен? Библиотеката да е пълна със съчинения, в работата, която той свършил, документите, които събрал. Един геолог, един археолог, веществени доказателства трябва да има този човек, не само картини. До сега вие сте изучавали живота теоретически. Има учени хора, които изучават земята, геолози. Какво са писали хората? Еди кой си учен какво писал, друг учен какво писал? Дали това е верно или не? Защо онзи казал тъй? Хубаво е това, аз не отричам. Аз бих желал да слушам един певец сега да пее, не да го слушам на грамофон, на плоча или на кино. Слушам някой певец на грамофон, на плоча, казвате, отличен е този грамофон, но той се отразява на ухото. Казвам, по-далеч да седи. За децата хубаво забавление. В един грамофон много нещо има изядено, тъй че трябва онзи да ги намества на място. В божествения свят не се допущат грамофони. На земята може, но в божествения свят абсолютно никакво кино. Който иска кинограмофон, тук на земята го пращат. Техните кина са живи. Ако искаш живо кино, може някой ангел да ти даде живо кино или грамофон, но такива грамофони с плочи няма там никъде. После в небето ти на авторитети не може да се осланеш. Че еди кой си казал това, не важи. Ти трябва да го докажеш. Ти трябва да си като Дан Колов. Ако гътнеш противника си, Дан Колов си. Ако тебе те гътнат, не си Дан Колов вече. Тогава всички имате един противник, голям противник. Срещне ви един ден, мускулите ще ви спъкнат, веждите, ще се борите. Ще дойде един подобен като Дан Колов, черен като Дан Колов, се бори с този абесинец, гътна го. Значи българинът има шанс да гътни. Питам, в какво седи силата на Дан Колов? Дан Колов вярва, че онова, което Бог вложил в него, може да го използва на време. Там е силата. Казва, силата е в моето дишане. Дишането е символ. Човек не може правилно да диша, ако правилно не мисли, ако правилно не чувства. Значи Дан Колов има материални работи, практически ги обработил. За в бъдеще умът трябва да прогресира. Той сега се бори на физическото поле. Втората фаза на друго място ще бъде. Ще престане на физическото поле да се бори, ще дойде на друго място да се бори. Сега това са обяснения, които трябва да ни послужат като един вътрешен символ за онова, което трябва да постигнем в света. Всеки един човек, който вие срещате, трябва да бъде един стимул за вас. Всяко дърво, което видите, трябва да бъде стимул за вас. Всеки камък, всяка река, всяко езеро, всеки облак, всяка звезда, слънцето, движението на вятъра, всичко в света, човешката мисъл трябва да бъде стимул, понеже в този стимул е онзи божествен дух, който работи и събужда всичките хора. Когато Господ иска да те събуди, ще ти даде отличен баща, отлична майка, един отличен приятел, ще ти даде един отличен син. Когато иска да те приспи, ще ти даде обратното. Не е ли заспиване, когато човек казва, че животът няма смисъл? Ами, че този човек е заспал вече. Има хора, които са се молили, молили, казват, умръзна ни да се молим. То е еднообразие в молитвата. Какво е молитва? По един и същи начин два пъти не се моли. Щом станеш щастлив, Господ много сладко ти даде, малко горчиво. В какво седят горчивите работи? Горчивите работи лекуват болестите. Горчевините и горчивите работи предпазват човека от много злини. Човек, ако се приспособи за някои отрови, той ще образува един имунитет в себе си, ще има вещества в себе си, които ще го предпазват от най-големите злини. За пример, ти може да имаш имунитет против отровата на кобрата. За пример, както сега против шарката има серум и присадки, ако нямаш тази присадка, може да платиш с живота си. Човек трябва да се присъди, че грехът да не може да го поврежда. Ето една наука. Що е грехът? Ухапване на една духовна кобра. Ако те умъртви, ти си слаб, нямаш вяра. Казваш, вярвам в Господа. Ако вярваш в Господа и умираш, каква е тази вяра? Вярвам в небето и умираш. В дадения случай твоето съзнание трябва да бъде пречистено, по-силен ти да бъдеш от отровата на една кобра. Онези змия-укротители, онези факири в Индия, които имат имунитет и да ги ухапи кобрата, нищо не им става. Един християнски индус, той написал една книга, влиза в една пещера, той нямал този имунитет, но той е християнин, един от повдигнатите индуси в пълната смисъл на думата вярващ, вярващ в Христа, че всичко може да направи. Влиза той една вечер в една пещера и заспива. Като се събудил, гледа една кобра лежи при отвора на пещерата. Тя не се мърда, той трябва да излезе на работа. Той се помолил. Казва, Господи, кажи да не ме хапе, кажи като мина да не ме ухапе. Тръгва човекът. Тя се пооттеглила така в другото кюше, той минал, заминал. Това може да го четете, аз не съм го измислил. Може да има думи притурени, не цитирам буквално, както и в книгата, давам само вътрешния смисъл. Ако един вярващ при едно усилено положение не може да опита силата Божия, ако при едно вътрешно изпитание тази кобра ти допуснеш да те ухапе, ще умреш. Не може да кажеш като този индус, Господи, кажи на тази кобра да не ме хапе. Ако ме ухапе, няма нищо. Нека се пооттегли да мине твоят слуга. Тя се оттегля и той минава. Вие сега не туряте Господа, ами разсъждавате дали ще те ухапи тази кобра или не. Казваш, я да я фиксирам. Но не може да я фиксираш, тя е по-умна. Един българин, който се учил да фиксира мечка, но тя не се фиксира. Тогава се качил на дървото и оттам я фиксира. Тя минала под дървото, помирисва. Той казва, по-добре е да я фиксирам отгоре, безопасно е горе на високо, отколкото на ниското. Замине мечката. Този българин пак хубаво разбрал, по-добре на дървото на живота, отколкото грубата материя. С мечката не може да се бори. Казва, Господ ми дал ръце, я чакай да употребя своето акробатство. Вие ако бяхте на мястото на този българин, какво щяхте да направите, ако не можете да фиксирате мечката? Сега ще направя сравнение. Имаме големи и малки мъчноти. Някой път имаме големи и малки мечки. Някой път ще срещнете тигри в живота. Как ще се справите? Има един начин, по който човек може да се справи с нещата. Има една наука, която човек трябва да знае. Не трябва никога да изгубваме присъствието на духа. Защото ако изгубим присъствието на духа, скъсва се онази връзка, с която Божията сила работи, се проявява. Сега имаме много състояния, които ние претърпяваме. Те не са наши. Има навици, които имаме, и те не са наши. Има навици, които са написани. Ние вършим някои неща, без да знаем защо ги вършим. Вие, за пример, давате едно стихотворение на едно дете, за да го заучи, да го декламира. Това дете не знае още да декламира. Хубаво е, не е лошо да декламира детето, но онзи, който го ръководи в това декламиране, трябва да знае полезно ли е за детето. Майката някой път може да накара детето да яде някоя храна, която не му е приятна, но майката настоява и то трябва да яде, понеже това е сготвила. Детето трябва да яде, наново не може да готви за детето. По някой път в съвременния живот сме крайно нетолерантни. Ние имаме известно мнение, ние даже не сме проверили, вижте колко е верно. Разправяше ми един господин, който лекувал треска. Той излекувал човека от треската, той оздравял, пък треската не го хванала. Та 3 месеца го тресла треската. Как ще го изясните? Той взема просто един котел студена вода, онзи трепери. Казва, аз като го блъснах с тази студена вода, тази треска излезе от него, дойде на мене. Аз турих студена вода, не минава, не ме напуща. Питам, защо студената вода в първия случай проработи, защо във втория случай не проработи? На първия човек, понеже той му предал своята вяра, той повярвал, че със студената вода ще оздравее. А този вече като налива водата, той възприел състоянието на онзи, когото тресе. Той предал своята вяра на онзи, когото лекувал. Възприел неговото състояние. Някой път се случва вие да предадете вашето състояние на един човек. Той се подига, пък вие страдате. Става обмяна на вашите възгледи. Човек, когато идва да помага на другите хора, трябва да бъде много силен, да не би да възприеме техните мисли, техните чувствания, техните постъпки. Сега онези, които не разбират този закон, като направят добро, казват, не си струва човек да прави добро. Трябва да излезете от този закон. Като направиш добро някому, ще се случи точно обратното, което ти очакваш. Когато се случи обратното, то е човешки порядък, по-човешки очакваш. Ти нещата не ги прави заради хората, не ги прави дали ги оценяват или не, но провери Божествения закон. Най-първо като провериш да няма никакво изключение, тогава започни да разправяш на хората. Как ще ти разбере човек? Абсолютната любов в какво седи? Какво нещо е абсолютната любов? Или човешката любов, или Божията любов. В човешката любов има гниене, умиране, има смърт, има осиромашаване, всички тия недъзи, има грехове. В Божията любов всички тия неща не се случват. Ако имаш Божията любов, ти болен не може да бъдеш, сиромах не може да бъдеш, глупав не може да бъдеш, безсилен не може да бъдеш. Божията любов включва всичко. Щом имаш Божията любов, всичко имаш на разположение. Тогава в ума се дръж тази мисъл. Казва, имам Божията любов. Но ти боледуваш. Вярвам в Господа. Ако имаш тази вяра, няма да боледуваш. Аз ви казвам да правите диагноза. До тогава, докато в тебе настават промени, ти си в човешкия порядък. Нещата другояче вървят. Този порядък е временен. Не е лош. Сам по себе си не трябва да смесваш божествения порядък с човешкия порядък и обратно. Човешкия порядък води към божественото. Когато търсиш божествения порядък, ще влезеш в божественото. То ще повлияе на тебе. Не трябва да искаш да се освободиш. Едновременно ще трябва да живееш правилния човешки порядък, за да влезеш в божествения порядък. Тогава човешкият порядък само по себе си ще се осмисли. Едно малко обяснение. Нека да допуснем сега един въглен да представлява една форма, която изгоряла, образувал се един въглен, който представя човешкия порядък. Ако вие можете да го стопите, ще образувате диамант. Този стопеният въглен, който кристализирал и станал диамант, представя божествения порядък. Въгленът не може да пречупи светлината, да даде тия краски. Диамантът обаче може. В божествения свят има красота на цветовете, пречупване има. В човешкия порядък е един въглен, който всичко поглъща в себе си. Как ще мине? Трябват най-малко 10 000 градуса топлина, за да се разтопи един въглен и да се образува диамантът. Колкото топлината е по-грамадна, толкова кристализацията ще бъде по-голяма. Колкото налягането е по-голямо, толкова кристализирането на въглена ще бъде по-правилно. Следователно, законът в природата, който действа, е почти същият. Един човек от човешкия порядък не може да мине тъй лесно в божествения порядък през грамадната топлина, в топлината на любовта и в налягането на мъдростта. Мъдростта в тебе ще тури такова налягане, че ще се чудиш какво да правиш. Той атмосферно налягане ще бъде, докато се кристализираш. Щом ти се кристализираш, веднага ти ще се освободиш от това налягане. Тогава ще бъдеш на главата на някой цар, на някой княз, като скъпоценен камък ще бъдеш поставен някъде. Една душа, щом се кристализира, един ангел обръща внимание, обикаля я, обича я, но когато е въглен, не се интересува от нея. Ангелите не се спират върху души, които са въглени. Христос дойде да спаси хората, но да превърне въглените души в диаманти чрез големите страдания, чрез огъня, чрез голямото външно налягане, докато се изчисти, тъй да може божествената светлина да се почувства и да образува една аура около тях с цветове. Йоан видял, че около главата на онзи, който говори, имало дъга. Той е един от съвършените. Та когато Христос събуди своите ученици, казва: «Станете, онова, което видяхте, задръжте вътре в душата си, в себе си». Моисей и Илия говориха на Исуса за голямата топлина, която ще дойде върху него, за голямото налягане, което ще стане върху него, за кристализацията, за всички последствия, които ще излязат от тази кристализация. Казва: какво има да се обесърчавате в един порядък, в който Бог ръководи всичките тия работи? Какво има да го обесърчавате, когато най-възвишените същества, всички наши приятели, които са завършили своето развитие, съвършените, вземат живо участие, всички праведници, които са завършили, вземат участие? Ние на земята се обесърчаваме, че няма никой да мисли заради нас. Право е, докато сте въглени. Само Бог мисли заради вас. Той мисли каква температура да тури отгоре. Не малка температура, голяма да ви тури под някой калпак, като пусне онзи ток, изведнъж ти ще поскърцаш малко, понеже бързо ще бъде, бързо ще стане. Няма да бъде продължително. При сегашните условия вземете тази мисъл. Любовта е път за кристализиране на човешката душа. Мъдростта е път за пречупване на божествената светлина. Истината е път за реализиране на тази божествена светлина, да я почувствате. Тя ще ви даде свобода. Отче наш. Трета неделна беседа от учителя, държана на 6 октомври 1935 г. София, Изгрев.